أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم biz iman ettik. Bize indirdiğin kitaba iman ettik. Resullerine de tabi olduk. Bizi şahitlerden yaz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allah'ım senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Allah'ım bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli. Allah'ım beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Velil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn. Allah'ım şeytanların yanımda hazır bulunmalarından sana sığınırım. Beni dürtmelerinden sana sığınırım. Ve e'udu bike Rabbi eyyahdurûn, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْكَهُ قَوْلِي Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O yaratıcıya, bizi yoktan var edene, bizi öldürecek olana ve yine bizi öldürdükten sonra diriltecek olana yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. Şükürler olsun ki bizi gecelerin en kıymetlisine yetiştirdi. 365 gün vardır bir yıl içinde. İslami mevsime göre 355 gündür. Kameri yıldır bu. Kameri yıl 355 gün. Şemsi yıl, güneş yılı 365 gündür. Arada 10 gün oynar. Ramazan'ın böyle her sene 10 gün 10 gün geriye atmasının sebebi kameri aylara göre ibadetlerimizi yapmamızdan dolayıdır. 355 günlük zaman dilimi içerisinde İslam'a göre en kıymetli gece hangi gecedir? Bu gecedir. Kadir gecesidir. Akşam ezanı okunduğu anda biz 26'yı bitirdik. Kaça girdik? 27. geceye. Efendimiz Aleyhisselam'ın meşhur hadislerinde bize beyan ettiği gibi Kadir gecesinin olma ihtimali en yüksek olan gece 7. gecedir. Yani 27. Sondan 3 gece kala. Dolayısıyla dünyadaki bütün Müslümanlar 30 günlük Ramazan dilimi içerisinde en çok hangi geceye rağbet ederler, önem verirler? Kadir gecesine. Yani 27. geceye. Tekli geceler hakkında birçok hadis vardır. Ancak 27. gece hakkında çok daha net hadisler vardır. Mesela ihtiyar sahabinin bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki ey Allah Resulü ben yaşlı bir insanım. Sen hep sahabene anlatıyorsun ki son 10 gecede arayın. Son 10 geceye boyuna ibadet yapın. Çok çok ibadet yapın. Sahabene devamlı böyle bahsediyorsun. Ama ben hasta ve yaşlı bir adamım. Bana bir gece söyle. Ben o geceyi sabaha kadar Rabbime adayım. Ki bu Kadir gecesinden, bu Kur'an'ın övdüğü geceden nasipsiz kalmayayım. Efendimiz Aleyhisselam hangisini söyledi? 27'ye dikkat et. 27'ye dikkat et. Bu gece çok özel bir gecedir, çok önemli bir gecedir. Bunun gibi birçok sahabenin gelip soru sorması vardır. Neden unutturuldu Efendimiz Aleyhisselam'a? Neden Kadir gecesini Allah Teala bildirdi ve sonra unutturdu? Efendimiz Aleyhisselam'a Mevla Teala bu gecenin net olarak hangi gece olduğunu bildirdi, öğretti. Allah Resulü Aleyhisselam sahabi-i kirama mescitte bu gecenin Ramazan'ın kaçıncı gecesi olduğunu ikaz etmeye gelirken iki tane sahabisinin yolda kavga ettiğini gördüm. Hocam sahabi kavga eder mi? Bunlar peygamber değil. Bunlar insan. Bizim gibi insan. Peygambere tabi olmuş ve dava arkadaşı olmuş, canını onun yoluna vermiş insanlar. Sahabe de günah işler. Günah işleme payı vardır. Evliya da günah işler. Günah işleme payı vardır. Peygamberin günah işleme payı yoktur. Onlar muhafaza edilmişlerdir. Sahabenin ikisi birbiriyle kavga yapıyordu. Allah Resulü Aleyhisselam onları gördü. Sahabiler Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görünce utandılar. Hemen toparlandılar. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ben size Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu söylemek için geliyordum. Fakat Allah bana onu unutturdu. Neden unutturdu? İki tane Müslüman birbiriyle kavga yaptığı için. Allah Resulü Aleyhisselam şimdi Müslümanların birbirini kestiğini görse, kim bilir bize ne der? Kavga yaptığı için ne oldu? Bak dünyanın dengesi değişti. Allah Teala bize bir sır verecekti bu özel gece hakkında. İki tane Müslüman kavga ettiği için bu sırrı vermedi. Efendiler, her ne kadar gizlenmiş bir gece olsa da Ehl-i Sünnet alimleri ittifak etmişlerdir ki beş kandil gecesi içinde, beş özel gece içinde Kadir Gecesi gecelerin efendisidir. Allah'ımız Kur'an'da ondan bahsederken, o geceden bahsederken min elfi şehr der. Min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlı. Elf bin demektir. Şehr, Arapçada ay demektir. Bin aydan daha hayırlı. Daha özel bir gece. Bir adam bin ayını ibadetle geçirse, başka bir adam da Kadir Gecesini ibadetle geçirse, bu adam dengelemiş olur. Bu sadece Efendimiz Aleyhisselam'a verilmiş olan özel bir gecedir. Hadis-i şerifte Sultanım Aleyhisselam Deylemi hadisidir. Ne buyuruyor? Allahü Teala hiçbir peygambere Kadir Gecesi gibi bir gece vermemiştir. Bu sadece benim ümmetime mahsustur. Neden? Alimlerimiz bu hadisi şöyle açıklıyorlar. İsa Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün ümmetlerin ömrü çok uzundu. Çok uzun yaşıyorlardı. Halbuki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü 63 ila 70 sene arasıdır. Çok kısa yaşıyor. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'a biz o eski insanları derece olarak nasıl geçebiliriz ey Allah'ın Resulü? Onlar 300 sene yaşadı, 400 sene yaşadı. Bizim ömrümüz kısadır. Dediği zaman Allah Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam'a yolladı. Ve Cebrail bu müjdeyi Efendimiz Aleyhisselam'a verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam da sahabesine açıkladı. Kim bu geceyi uyumadan idrak ederse bin ay ibadet yapmış sevabı kazanır. Ve sadece bir geceyle o 300 yıl, 500 yıl yaşamış insanların sevap dengesini dengeleyebilir. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine Allah Teala Hazretleri'nin bize verdiği bir nimettir. Sonda geldik ama pir geldik. Bir geldik ama pir geldik. Elhamdülillah Musa Nebi'nin ümmeti de olabilirdik. Yanımızda Samiri tarzı münafıklar da olabilirdi. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti de olabilirdik. Ona ilah diyebilirdik. Haşa ve kella. Ona Allah'ın oğlu da diyebilirdik. Ama Allah böyle takdir etmedi. Bu kaderin bizi zorlayan kısmındandır. Allah bizi son peygamberin ümmeti olarak yarattı. Son peygamberin ümmeti deyip geçmeyin. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti diğer ümmetlerden 500 sene önce cennete girecektir. Allah bize nasip etsin. Amin. 500 sene demek ahiretin yarım günü demektir. Yarım gün orada çok uzun zamandır. Burada 60 seneyi adam gözüne kestiriyor da ahiretini heba ediyor. Ben dünyada kral gibi yaşayayım. 70'e 80'e kadar bu zenginliğimle, bu rahat yaşamımla giderim. Ahiret olmasa da olur. Yahudi kafası. Her şeyini dünyaya endekslemiş. Ahireti satmış. 500 sene Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti erken girecektir. Bu çok büyük bir nimettir kardeşler. Beklemenin büyük bir sıkıntı ve çile olduğu, hadis-i şeriflerde geçen, güneşin mızrak boyu yaklaştığı, insanların kendi teriyle boğulduğu bir ortamda, bir mahşer meydanında, ananın çocuğundan kaçtığı bir ortamda bir an evvel oradan kurtulmak, hesabını diğerlerinden daha önce vermek ve cennete daha önce girmek. Bu büyük bir avantajdır. Olayı biraz daha yakınlaştırayım. Vergi ödemeye gittiniz vergi dairesine. Verginin son günü. Arabanın bandrolü, yıllık vergisi. Toplam 1500 lira. Ama son gün, bizim Türk milleti son günü çok sever. Hepsi akın akın vergi dairesine gitmiş. Bir girdin, baktın sırada 120 kişi var. 120 kişi. Geçer mi bu sıra? Orada 120 kişiyi beklemen gerekiyor. Ortalama 1,5-2 dakikadan. 240 dakika. 240 dakika orada beklemek zorundasın. 3-4 saat gider. Oradan memur sana dedi ki, aa İsmail abi gel ya. Baktım memur senin kapı komşun. Seni kayırıyor memur. Ve sana diyor ki gel. Senin işini ben önce halledeyim. Ver dosyalarını bana. Sen git. Yemek arasında ben bunu hallederim. Yemek paydosundan gitsin. Önemli değil. Sen burada 4 saat bekleme. Komşuluğumuzun hatırına. Dedi. Sen bu adamı çok sever misin, sevmez misin? Seni 4 saatten kurtardı. Ve kendi zamanından fedakarlık yaptı. Öğle yemeğine sıkıştırdı senin dosyayı. Akşamleyin gelirken ben senin evine getiririm dedi. 3-4 saat az beklettiği için bu adam seni, sana bir kıyak yaptığı için, bir yardımda bulunduğu için bu adamı çok seversin. Çok hürmet edersin. İsmail, hafta sonu gel, yemeğe gideriz dersin. Çünkü sana yardımcı oldu. Efendiler, Muhammed Aleyhisselam olmasaydı biz şu anda kim bilir hangi deist olurduk, hangi ateist olurduk? Hangi Hristiyan olurduk, hangi Vehhabi olurduk, hangi Selefi olurduk? Hangi Şii olurduk, hangi Mutezili olurduk? Hangi mücessimi, hangi müşebbihi olurduk? 1000 tane sapık fırka var. Muhammed Aleyhisselam'ın Ehl-i Sünnet caddesinde bulunmasaydık, ara yollara girerdik, sapardık. Ve sonra dinsiz, imansız bir şekilde ahirete yolcu olurduk. Orada bırak 500 sene beklemeyi, 5000 sene beklerdik. Ama sonuçta gideceğimiz yer ateş olurdu. Allah bütün Müslümanları korusun. Amin. Rabbime hamdolsun ki bizi en güzel ve en kıymetli peygamberin ümmeti yaptı. Bize düşen nedir? Bu peygamberin bize bildirdiği yolda gücümüzün yettiğince onun sünnetlerine sarılmak, amellerimizi, ibadetlerimizi yerine getirmektir. Rabbim bize yardım etsin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, Allah Teala Hazretleri kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında bu gece hürmetine bir sure indirmiştir. Bak, gece o kadar özel bir gece ki sadece bu gece hürmetine bir sure indirmiştir. Surenin ismi nedir? Kadir suresi. Kadir. Sure nasıl başlıyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Onu. Enzelnâhu. Onu indirdik. Burada ondan bahsediyor. O ne demektir? Buradaki o kitap demektir. Kitap. Bu surenin içinde bulunduğu kitap. Yani Kur'an. Ama hocam, biz bundan 45 gün önce Berat Kandili'nde de beraberdik. Sen burada dedin ki, Berat Kandili'nde yani Şaban'ın 15. gecesinde Allah Teala Kur'an'ı indirmiştir. Ama sen yine diyorsun ki Kur'an'da Allah Teala Kadir gecesinde Kur'an'ı indirmeye başladığını söylüyor. Burada bir çelişki yok mudur? Kardeşim çelişki yoktur. Berat gecesinde, Şaban'ın 15. gecesinde Allah Teala kitabımızı dünya semasına toplu olarak indirmiştir. Kitabımız Peygamberimiz Aleyhisselam gelmeden önce neredeydi? Levh-i Mahfuz'da. 7 kat semanın üstünde. Orada bir levha vardır. Allah-u Teala varlık alemini yaratmadan önce ilk olarak levh-i mahfuzu yaratmıştır. Sonra kalemi yaratmıştır. Ve kaleme şöyle demiştir. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi yaz. Hiçbir şeyi eksik bırakma. Dikkat buyurun. O levhaya yazılan, kalemin yazdığı şeyler içinde İncil de vardır, Tevrat da vardır, Zebur da vardır, Kur'an da vardır. Ama inmeyi beklemektedir. Şaban'ın 15. gecesi olduğu anda Kur'an dünya semasına külli olarak tamamen indirilmiştir. Buna inzal denir. Tamamının dünya semasına indirilmesi. Bu gece özellik nedir? Bu gece tenzil vardır. Tenzil. Parça parça indirme. Mesela alışveriş mağazalarına gittiğin zaman ne yazarlar kapıda pencerede? Tenzilat var. %50 tenzilat var. Artık ne kadar kar yapıyorlar hesap edin. %50 tenzilat. Tenzilat indirmek demektir. Allah-u Teala ayetlerini parça parça, ihtiyaç duyuldukça, sahabilerin başından bir olay geçtikçe Allah bir ayet indirdi. Bir adam bir adama kılıç çekince Allah bir ayet indirdi. Bir adam Efendimiz Aleyhisselam'ın kapısına gelip ya Muhammed çık dışarı deyince Allah bir ayet indirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar hep oluşan ve gelişen olayların akabinde Allah'ımızın parça parça indirdiği ayetlerdir. Bundan dolayı Kadir Gecesi tenzil vardır, tenzil. İlk olarak Alak suresinin 5 ayet-i kerimesi indi. İkra, bismi rabbikellezî halak. Oku, yaradan Rabbin adıyla oku. Bu 5 ayet-i kerimeden sonra parça parça kelam-ı kadim yani Kur'an 23 yıl içinde tamamlanmış oldu. Şimdi biz bu akşam Kur'an'ın indirilmiş olan parçalarından bir tanesini konuşacağız inşallah. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bu gecenin en önemli gece olmasının başlıca sebebi nedir? Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı ezeli olan, hadis olana yani sonradan yaratılana bu gece indirilmeye başlandı. Sadece bu olay bile bu gecenin özel bir gece olması açısından bir delil teşkil eder. Ama günümüzün sapkın hocalarına, din adamlarına baktığınız zaman Allah'ın hiçbir özel günü yoktur derler. Bir adam mezhepsiz olduğu zaman, bir adam peygamberin yolunda bulunmadığı zaman ayetlere hevasına göre hüküm verir, keyfine göre hüküm verir. Keyfine göre hüküm verdiği zaman da hakikatleri birer birer siler atar. Siler atar. Süpürge gibi. Süpürür gider. Kur'an bu sapkınlar hakkında şöyle der. Hevasını ilah edileni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Ey Habibim, ona sen mi vekil olacaksın? Adam Kur'an'ın mealini eline alıyor, okumaya başlıyor ve sonra şöyle diyor. Bu Kur'an çok açık. Ben bu meali okurum. Hiçbir mezhep imamına ihtiyacım kalmaz. Hiçbir açıklayıcı peygambere ihtiyacım kalmaz. Sünnetmiş, hadismiş, fıkıhmış, tasavvufmuş, tefsirmiş bunlara ihtiyacım yok. Meali alırım, okurum, kendi manamı kendim veririm. Kendim pişirip kendim yerim. Şu anda sapkın hocaların yetiştirmek istediği insan profili bu. Aç meali, hiçbir hadise, peygambere ihtiyacın olmasın. Hiçbir tefsir okumana gerek yok. Meal oku. Kur'an'ın Arapçasını okumaya da ihtiyacın yok. Diyorlar ve insanları sapıklığa doğru sevk etmeye çalışıyorlar. Efendiler, Kur'an'da iki türlü ayetler vardır. Muhkem ayet, müteşabih ayet. Muhkem ayetler hükmü açık olan ayetlerdir. Namazı kılın, zekatı verin. Size içkiyi haram kıldım. Bunlar muhkem ayetlerdir, açık hükümler. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar. Açık ayet. Ama bir de müteşabih ayetler vardır, açıklanmak zorunda olan ayetler. Nasıl açıklayacaksın bunu? Bir ayet söyleyeyim. Dünyada kör olanlar, ahirette de kördürler. Bu kitabımızda geçen bir ayettir. Şimdi bu ayeti kerimeyi ele alan bir mezhepsiz selefi vehhabi ne der? Bu ayette Allah Teala diyor ki dünyada bir adam körse, kaza geçirdi, doğuştan kör, balkondan düştü, kör oldu. Bu adam dünyada körse ahirette de kördür. Selefi vehhabinin bu ayete verdiği mana budur. Neden? Çünkü müteşabih ayet, muhkem ayet yok onlara göre. Onlara göre hepsi açık. Hiçbirisinin açıklanmaya ihtiyacı yok. Biz alırız, bakarız, okuruz, hükmümüzü veririz. Mezhepsiz, reformist hocalar da aynı bu Selefi Vehhabi kafasında. Allah Teala bu kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Hocalardan bir tanesi kim? Komünist hoca. Televizyonda gördüm. Komünistliği bayrak edinmiş bir adam. Günümüzün Stalin'i. Göbekli, çirkin bir adam. Rabbim hidayet nasip etsin. İçindeki kir yüzüne yansımış. Komünizmin bayraktarı. Hadislere ihtiyaç yoktur. Başörtüsü yoktur. Namaz 3 vakittir. Kanlı gecesi yoktur. Ne Kadir'i, ne Berat'ı. Bunlar hep uydurma. Ağzında tek bir kelime. O yoktur, bu yoktur, şu yoktur. Sen de yoksun o zaman. Her şey yok. Allah'ın açık ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ımız bu gecenin en özel gece olduğunu, Kur'an'ın indiğinden dolayı olduğunu bize beyan ediyor. Bundan dolayı şu ayet-i kerimeyi okuyup da Kadir Gecesi yok diyen bir adam ne olur? Akaid ilminde bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Allah diyor ki özel gece, önemli gece. Bu diyor ki Allah'ın bütün günleri eşit. Kardeşler, İstanbul'u fethettiğimiz gün sıradan bir gün müdür? Allah Teala biz Türk milletine İstanbul'u fethetmeyi nasip etti. O Allah biz Türk milletine Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından övülmeyi nasip etti. Bir gün elbette fetholunacaktır Konstantiniyye. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Bu övgü kime? Kim fethettiyse ona. Kime nasip oldu bu? Ehli sünnet olan, İmam-ı Azam'a İmam Şafii'ye tabi olan, Maturidi ya da Eş'ari olan Osmanlı'ya, Türklere nasip oldu. Şimdi bizim açımızdan, onların devamı olan, torunları olan bizler açısından İstanbul'un fethedildiği gün sıradan bir gün mü? Ya sıradan gün olur mu? Adam, o Fatih denilen adam bir çağ kapattı, yeni bir çağ açtı. Bir imparatorluğa son verdi, kendisi bir imparatorluk oldu. Bugün sıradan bir gün müdür? İstanbul'un fethi nasıl sıradan bir gün değilse, Allah'ın Kur'an'a indirdiği gecede sıradan bir gece olamaz. Bu gece anormal bir gecedir. Şimdi devam ediyorum, geleceğim. Şimdi Mevla Teala devam ediyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ O gecenin ne olduğunu, Kadir gecesinin ne olduğunu sana ne bildirdi? Sana kim bildirdi? Bunu kime soruyor Allah Teala? Hitap kime burada? Efendimiz Aleyhisselam'a. Efendimiz Aleyhisselam diğer sahabiler gibi Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilmiyor. Ama Allah Teala onu Peygamberimiz Aleyhisselam'a bildirdi. Yalnız oluşan iki tane sahabi arasında oluşan bir kavgadan dolayı Allah bildirdiği gibi unutmaya da güç sahibidir. Bir anda unutturuverir. Bu onun için çok kolaydır. Allah Teala Hazretleri insana bazı özellikler vermiştir. Hayal nimeti gibi, hayal etme kuvveti gibi. Unutma da bir nimettir, unutma da bir kuvvettir. Aklımıza verdiği bir kuvvettir bu. Hocam unutma bir nimet olur mu? Evet, çok büyük bir nimettir. Babam vefat ettiyse, o ilk vefat ettiği haberini aldığın gün yahut da son nefesini verdiği anda yanında olduğun gün hayatının en acı günüdür. O gün kalbine bıçak saplanmıştır 3-4 defa. Bıçak girmiş çıkmıştır. Kaybedenler bilirler. En yakınını kaybedenler bilirler. Çocuğunu kaybedenler bilirler. Annelerini kaybedenler bilirler. Bu çok büyük bir acıdır. Allah Teala hepimizin ailesine imanla gitmeyi nasip etsin. Amin. Cennette bizi buluştursun. Amin. Amin ya amin. Şimdi o gün en derin acıyı yaşadın. Baban gözünün önünde gitti ve sen hiçbir şey yapamadın. Ölüme karşı aciz kaldın. Elin kolun bağlı kaldı. Paran vardı. En iyi doktoru getirdin. Doktor dedi ki ya bugün ya yarın. Vakit geldi. Emri hak vakidir. Ölüm işaretleri var. Ve baban gitti. O acı gün be gün hafifler. O acı olduğu gibi orada kalmaz. Tıpkı bıçak yemek kurşun yemek gibidir. Bir adam kurşun yediği zaman ilk yediği andaki acı gibi olmaz. 3 gün sonra, 5 gün sonra acısı biter. Sonra ne zaman bir soğuk hava olsa hafif bir sızlama olur. Kurşunu yediği yerde yahut bıçak darbesini aldığı yerde. Kalbine darbe alan bir adam da babasını ne zaman hatırlarsa burnu sızlamaya başlar. Sonra kalbinde hafif bir acı hisseder. Ancak Allah Teala Hazretleri bu kula unutma nimetini verdiğinden dolayı acının miktarı olayı ilk gördüğü andaki miktar gibi değildir. Unutmak bir nimet miymiş? Nimet. Bir kadın düşünün, bir örnek daha vereyim. İnsan var, hayvan var. Allah Teala insanları insan olarak yarattı ama bazı insanlar yaşam tarzıyla kendilerini hayvanlaştırdılar. Öyle ki Kur'an bunlara şöyle der, belhum adal, hayvandan daha aşağı oldular. Ve bazıları kadınlara tecavüz ettiler. Bir kadın düşünün. İşinden evine doğru giderken yahut da komşusundan akrabasına doğru giderken yolda bir hayvandan aşağı bir insan bu kadını köşeye sıkıştırıyor ve tecavüz ediyor. Bu kadının psikolojisi birkaç ay boyunca bu yaşadığı travmayı atlatamaz. İnsanlardan kopuk hareket eder. Çok büyük bir buhran içindedir. Şeytan bu kadınla devamlı uğraşır. İntihar et, intihar et, intihar et. Hayatına son ver. Ama Allah bu kadına ve bütün insanlara unutma nimetini vermiştir. Kadın o sıkıntılı dönemden sabrederse, sabırlı davranırsa Allah gün be gün acısını hafifletir. Asla unutmaz. Bir yerde kalır o olay. Ama acı hafifler, efendiler, acı hafifler. İşte Allah'ımız unutma gücü, unutturma gücüne de sahiptir. Ve bize bu özelliği vermiştir. Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a ayetleri bazılarını unutturmuştur. Verdiği bilgilerin bazılarını unutturmuştur. Bazılarını da unutturmamıştır. Unutturduğu bilgilerden bir tanesi nedir? Kadir Gecesi bilgisidir. Hikmeti var mıdır? Çok hikmeti vardır. Nedir bir tanesi? Biz Müslümanlar son 10 gün girdiği anda tekli gecelerde 21, 23, 25 diye devam eden tekli gecelerde bugün de olabilir diyerekten bir günü değil 10 günü ibadetle geçirmiş oluruz. Bir günü değil tekli olan 5 günü ibadetle geçirmiş oluruz. Bak bir günü Allah'ına verecektin ama 5 günü veriyorsun. Eğer bildirseydi Berat gecesi gibi, mesela Berat gecesi nokta atışıdır, 12'dir. Şaban'ın 15. gecesi. Hadislerle sabit, ayet-i kerimeyle sabit. Kesin gece. Sağlam bir tövbe yaptığın zaman sabaha tertemiz çıkarsın biiznillah. Şaşmak yok. Ama kadir böyle değil. Kadiri bulmak için çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Yüzde olarak bu gece olma ihtimali yüksek olduğu için burada toplandık. Allah Teala Hazretleri buradan çıkarken, evimize giderken bizi tertemiz yapsın. Amin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde meleklerin kuşattığı meclislerden bahsediyor. Allah'ı zikir meclislerine kullar gittiği zaman meleklerin tamamı o meclise akın akın gelirler ve kanatları o kulların üzerine sererler. Şimdi biz nereye geldik? Allah'ı zikir meclisine geldik. Bir ilim meclisine geldik. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle bir cennet bahçesine geldik. Şu anda Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki biz göremediğimiz için gören göz bize diyor ki melekler kanatlarını üstlerine gererler. Arada açıklıkları kapatırlar ve doldururlar. Ve oraya gelen bütün kullara hayır dua ederler. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın bize vermiş olduğu bir müjdedir. Bundan dolayı bu topluluklar çok önemlidir. Hayatımızın anlamı sohbet toplantılarıdır. Bu sohbetler olmazsa istediğin kadar zengin ol, toprağın altından kurtulamazsın. Sana toprağın altında vereceğin cevapları öğretecek yer banka değildir. Televizyon değildir, dizi değildir, ilim meclisleridir. İlim meclisi olmadığı zaman toprağın altına girdiğinde kilitlenir kalırsın. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın caddesi olan bu ilim meclislerinden ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Bak o komünist hoca. Bak Allah Teala ne diyor. Şimdi bunlar diyor ki Kur'an bize yeter. Peki madem sen peygambere iman etmiyorsun. Madem peygambersiz yeni bir din getirmek istiyorsun. Kur'an'dan konuşalım. Leyletul kadri o kadir gecesi ki hayrun hayırlıdır min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlıdır. Hani Allah'ın her günü eşitti? Allah diyor ki bin aydan daha hayırlı. Bu diyor ki yok hayırlı değil. Eşit. Kardeşim sen bize demiyor musun biz sadece Kur'an'a iman ederiz? Demek ki sen Kur'an'a inanıyoruz. Bize Kur'an yeter dediğin kelimenin altında Kur'an'a da inanmıyorsun. Kitaba da inanmıyorsun. Sen takiye yapıyorsun. Şiiler gibi, selefiler gibi sen takiye yapıyorsun. Kur'an yeter, Kur'an yeter. Ama Kur'an'a inanmıyorsun. Açık ayet. Bir şeye bin taneden daha hayırlı dediğin zaman o diğer bir taneyle aynı olur mu? Aynı olur mu? Mesela bir örnek vereyim ben size. Bin tane taş, bin tane çakıl taşı. Bir tane elmasla bir olur mu? Dikkat buyurun, kimya ilminde çakıl taşı da taştır, elmas da taştır. Kimya ilminde kömür de taştır, zümrüt de taştır. İkisine de taş denir. Şimdi zümrütle kömür bir mi? İkisinden de 2 gram var elinde, bir mi? Efendiler, 1 gram zümrütle 1000 ton kömür alırsın. İkisi de taş deyip olur mu bu iş? Şimdi bunlar diyor ki bunların kafası. Diyor ki, Şahin de araba hocam, BMW de araba. Ne farkı var ya? İkisi de araba. Kafa bu, plan bu. Bir misal daha getireyim. Bunlar diyor ki, Sabri de futbolcu, Alex de futbolcu. İkisi de futbolcu hocam, ne farkı var? Yahu kardeşim sen cahil bir adamsın. Dini bilmediğin için değil, futbolu bilmediğin için cahil bir adamsın. Sabri ile Alex bir olur mu? Akıl var, izan var. Biz matematik biliyoruz. Onunla o bir olur mu? Bunların demiş olduğu da bu. Kadir de aynı, çarşamba da aynı. Berat da aynı, cuma da aynı. Hepsi eşit. Hepsi eşit değil. Allah bin aydan hayırlı diyorsa bir geceye orada iş var. O işi biz nereden öğreneceğiz? Kur'an'ı buradaki bütün kardeşlerden ve bu kardeşlere ilim öğretmeye çalışan bu dervişten daha iyi anlayan ve daha iyi bilen Muhammed Aleyhisselam'dan öğreneceğiz. Kur'an'ın ilk açıklayıcısı, ilk müfessiri kimdir? Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ın peygamberi ne yaptı? Kadir gecesinde Allah'ın peygamberi ne yaptı? Bütün geceyi ibadetle geçirdi. Dikkat buyurun. Bütün gecelerde Efendimiz Aleyhisselam gece namazına kalkar. Çünkü gece namazı yani teheccüd namazı ona farzdır. Biz ümmetine sünnettir. Teheccüd namazına kalkıyor. Bir müddet Kur'an okuyor. Sonra yatıyor. Sonra tekrar sabah namazına kalkıyor. Mescide gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın her gecesi böyle geçer. Ama özel gecelerde bütün gece ibadette. Allah'ın bütün günleri eşit miymiş? Kimden öğrendik bunu? Uygulamadan, taslak. Muhammed Aleyhisselam bir taslaktır. Bir numunedir. Bizim ahlak numunemiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Kur'an'ı, bu kitabı en iyi anlayan, en iyi bilen ve en iyi yaşayan. Kim ise biz ona tabiyiz. Onu devreden çıkarttığın zaman hevana tabi oluyorsun. Ona tabi olmuyorsun. Ama Allah Teala Hazretleri Kur'an'da اَتِيعُ اللّٰهَ وَاَتِيعُ الرَّسُولَ buyuruyor. Dikkat buyurun. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat edin, bu size yeter diye bir ayet var mı? Resul'e itaat etmeseniz de bu Kur'an size yeter diye bir ayet var mı? Hayır, tam aksine. Peygamberimize itaat ve tabi olmak zorunda olduğumuzu söyleyen yüzden fazla ayet-i kerime var. Kur'an bize yeter diyenler neyi inkar etmiş oluyor? Yüzden fazla ayeti inkar etmiş oluyor. Fakat akaid ilmini biraz bilenler şunu bilirler. Kur'an'ın tek bir ayetini inkarla tamamını inkar aynıdır. Küfürdür. Allah bunları düştükleri bu bataklıktan kurtarsın. Allah Teala Hazretleri devam ediyor. Tenezzelul melâiketu ver ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. O gece, bak sıradan diyordu. O sıradan gecede neler oluyormuş? Tenezzelul melâiketu. O gece melekler iner. Melekler o gece iner. Halbuki insanların içinde zaten melekler vardır. Tefsirlerde bu ayet-i kerimede nasıl geçiyor? Melekler gökyüzünde 7 kat semada dizilmişlerdir. Her ne kadar yeryüzünde birçok melek varsa da gökyüzündekilerin tek görevi vardır. Allah'ı tesbih ve zikir etmek. Bu gecede, Kadir gecesinde Allah Teala meleklerini emreder. Yeryüzüne inin. Bu geceyi değerlendiren, evinde yatmayan, evinde boş işler peşinde olmayan ve ilim meclislerine giden, namaz kılmaya giden, zikir meclislerine giden kulların yanına gidin. Onlara hayır dua edin diye meleklerini akın akın bu gece yollar. Dünyaya indirir. Tenezzülül melâiketü ve ruhu. Ruh da o gece iner. Buradaki ruh nedir? Buradaki ruh Cebrail Aleyhisselam'dır. Nasıl ki biz insanların peygamberleri var. Allah Teala bize bir imamlar tayin etmiş. Her kavme peygamber gönderiyor ve imam tayin ediyor. Meleklerin de imamları var. 4 büyük melek. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunlar meleklerin imamlarıdır. Allah Teala bu özel gecede Cebrail'e de emir veriyor. Yeryüzüne in. Bütün melekler indiği gibi Cebrail de iniyor. Cebrail'in indiği bir gece nasıl sıradan bir gece olur? Fîhâ bi'izni rabbihim. Rabbinin izniyle ilerler. Min kulli emr. Her bir işi halletmek için. Bu her bir işi halletmek içinden ne mana anlayacağız? Tefsirlere bakacağız. Bu ayet-i kerime hakkında Hazreti Ali şöyle der. Buradaki her bir işten mana bütün melekler yeryüzüne iner. Yeryüzünde o geceyi sağlıklı bir şekilde geçiren, ibadette bulunan, Allah yolunda olanlara hayır dua ederler. Şefaat etmek için Allah'a yalvarırlar. Allah Teala mahşer günü bazı kullarına şefaat etme yetkisi verecektir. Kimdir onlar? Peygamberler, alimler, şehitler, hafızlar, hacılar, melekler. Bu melekler niye yalvarıyor şimdi bu gece? Allah'ım senin bir zikir meclisine geldik. Bu mecliste insanlar senin hakkında konuşuyor. Senden bahsediliyor, senin peygamberini anlatıyorlar. Bize nasip et de buradaki kullardan bir tanesine biz şefaatçi olalım. Neyimize şefaatçi olacak? Eğer günahımız sevabımızdan fazla gelirse, günahımızın sevabımızdan aşağı gelmesi için melekler şefaatçi olacaklar. E peki hocam, adamın sevabı günahından fazla. Buna şefaat var mı? Buna da şefaat var. Günahlarını temizlemek için yine şefaatçi olacak melekler, peygamberler yahut şehitler. Ne kadar günah azalırsa kulun cennetteki derecesi o kadar fazla artacak. Bu ayet-i kerime bize bunları ikaz ediyor. Son ayette Mevlamız şöyle diyor. Selamun hiye hatta metla'il fecr. O gece selamdır. O gece huzurdur. O gece mutluluktur. Nereye kadar? Metla'il fecr. Güneşin doğuşuna kadar. Şimdi akşam ezanı okunduğu anda biz iftarımızı açtık. İftarımızı açtığımız anda Kadir Gecesi girdi. İslamiyet'te gece gündüzden öncedir. Akşam ezanıyla beraber diğer günün girmiş olur. Ne zamana kadar sürecek bu gece? Sabah ezanına kadar. Fecr yani güneşin doğduğu anda bu gecenin özelliği ortadan kalkacak. Artık gün girecek. 27. gün. Ama sıradan bir gün. Bu geceyi özel kılan akşam ezanıyla sabah namazı arasındaki o dilimdir. Dolayısıyla kardeşlerimden ben rica ediyorum. Bu gece uyumayın kardeşim. Zaten şurada sabrı ne var? 3 saat, 4 saat. Git evinde otur. Tesbih mi çekiyorsun, zikir mi yapıyorsun, kaza namazı mı kılıyorsun, Kur'an mı okuyorsun, ne yapıyorsan yap. Ama bu geceyi uykuyla geçirme. Ondan sonra sahurunu yersin, sabah namazını kılarsın, yatarsın. Bu gece 3 saat yat. Fazla yatma. Allah Teala Hazretlerine bir gecemizi feda edelim. Ki Rab Teala bizi affetsin. Amin. Efendiler, çok hayırlı bir ayı geçirdik. Çok hayırlı bir ayı kaybettik. Ay çok hayırlı, çok güzel ama biz kıymetini bilebildik mi? Soru işareti. Burada büyük sorunlar var, büyük sıkıntılar var. Ramazan bizden razı mı oldu sorusunun cevabını kimse kendisine net olarak verebilmiş değil. Ramazan bizden memnun kaldı mı? Ramazan mahşer günü bize şefaatçi olacak mı? Sorusunun cevabını kimse net olarak veremez. Çünkü bu gaybi bir bilgidir. Bu ay bir rahmet ayıdır. Şurada 2-3 gün kaldı. Geçecek gidecek. Allah Teala Hazretleri bayrama erişenlerden etsin. Amin. Bayrama tertemiz çıkanlardan etsin. Amin. Bak bu geceye erişemeyenler var. Nasip olmayanlar var. Çok şükür bize nasip oldu. Şimdi yine bu gece kadar olmasa da çok kıymetli bir gün var. Bayram günü. Bayramın bir gün öncesinde dualar reddolmuyor. Bayram içinde ilk gününde dualar reddolmuyor. Bayram demek yemeye başladığımız an demek. Günahlarımızın sıfırlandığının garantisi olduğu an demek. Buna erişmek için de bol bol dua etmek lazım. Bu Ramazan bir rahmet ayı. Rahmet ayı olduğunun 2 tane delilini size vereyim. 2 delil söyleyeceğim. 1. Ramazan ayı girdiği anda ibadetten en kopuk adamlar bile ibadet yapmaya başlar. Dikkat buyurun. Nasıl bir rahmet yağdırıyorsa Allah Teala Hazretleri, ibadetten en uzak adam bütün sene bir kere alnı secdeye gitmemiş. Ne cuma kılıyor, ne bir nafile kılıyor. Hiçbir ibadeti yok. Ne de cenaze namazına gidiyor. Cenazeye gidiyor en yakın akrabasının, abdest almaktan üşendiği için cenaze namazına bile durmuyor. Dışarıda bekliyor. Taziyede bulunuyor. Toprağı bol olsun diyor bir de. Bu adam bile Ramazan ayı geldiği anda teravih namazına gidiyor. Bu rahmetin delilidir. Allah Teala kalbine öyle bir su akıtıyor ki, öyle bir sekinet, öyle bir mutluluk, feyiz akıtıyor ki namazdan bu derece kopuk bir adam bile 5 rekatlık akşam namazını kılamayan adam 33 rekatlık teravih namazını kılmaya camiye gidiyor koştura koştura. Bu rahmetin delilidir. Bir delil daha söyleyeyim. 11 ay boyunca içki içen adam. Birçok adam işittim, birçok adam gördüm. 11 ay boyunca içki içiyor. Ramazan'ın bir gece öncesinde, yani teravihin kılınmaya başladığı akşam gusül abdesti alıyor. Tövbe ediyor ve bir ay boyunca bayramın birinci gününe kadar ağzına içki sürmüyor. Bunu yaptıran güç nedir? Bunu yaptıran güç Allah'ın rahmetidir. Allah'ın rahmeti bu kulun kalbine iniyor. Bu kul çok ufak bir gayretle, çok ufak bir hareketle bu ameli işlemiş sayılıyor. Ve Allah ona haramdan sakınma sevabını yazıyor. Bir günah bir adamın adeti olduğu zaman o adam bir kere olsun o günahı işlemekten sadece ve sadece Allah'tan korktuğu için vazgeçtiğinde Allah o adama günahtan sakınma sevabı yazar. Bak günah yazmıyor bir, iki, sırf benden korktuğu için bu günahı işlemedi. Ey meleklerim buna bu kadar sevap yazın. Buna takva denir. Bu Ramazan'ın bir rahmet ayı olduğunun delilidir. Diğer delil nedir? Şeytanların bağlanmasıdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde bütün şeytanların bir ay boyunca cehennemde bağlandığı bize beyan ediliyor. Bak 11 ay bütün işi gücü bizi cehenneme atmak. Bütün işi gücü bize vesvese vermek, bizi aldatmak, kandırmak ve cehenneme doldurmak. Ama bir ay Allah Teala Hazretleri bizi öyle bir savunuyor, öyle bir koruyor ki bunu hapse tıkıyor. Geçici bir hapis. Bir ay boyunca hiçbir Müslüman şeytani rüya göremez. Kötü rüya gördüğü zaman anlayın ki nefsi rüyadır. Şimdi rüyalar üçe ayrılıyor. Allah Resulü Aleyhisselam rüyaları üçe ayırmıştır hadislerinde. Bir, rahmani rüya, Allah'tan gelen. İkazdır, irşattır, müjdedir. Kul gece uyurken Allah onun kalbine bazı yansımalar verir. Kah geleceğe dair, kah geçmişe dair. Kahsa bulunduğu ana dair, kendi halini anlatan bazı rüyalar verir. Bunlar haberi sadıktır. Efendimiz Aleyhisselam her sabah namazından sonra sahabisine dönerdi. 45 dakika boyunca namaz kılmanın haram olduğu dönemde sorular sorardı. Aranızda dün gece rüya gören var mı? Şimdi bazı sapık Müslümanlar rüyaları kale almayın, önemsemeyin, boş verin bunlar boş işlerdir diyorlar. Peygamberi devreden çıkanlardan bunlardan. Peygambersiz Müslüman bunlar. Allah'ın Resulü her sabah sorardı. Rüya gören var mı? Sahabiler anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam da rüyaların tabirini yapıyordu. Bir, rahmani rüya. İki, şeytani rüya. Şeytan bazen gece rüyamıza gelir. Ve bize yeis ve ümitsizlik aşılar. Korku verir. İbadete soğukluk vermek ister. Vefat etmiş olan bir akrabamızın kılığına girer. Ve akrabamız bize şöyle der. Sen çok hayırlı bir adamsın, namaz kılmana gerek yok. Ondan sonra bu adam gelir ve bize şöyle der. Hocam, dün gece rüyamda babamı gördüm, namazı bıraktım. Allahu Ekber. Hayırdır kardeşim? Babam rüyama girdi, dedi ki sen çok hayırlı bir evlat çıktın. Çok iyisin. Artık namaz kılmana gerek yok. Ben de o yüzden bıraktım hocam. Bak, rüyayı gördükten sonra bize anlatmıyor. Gördükten sonra önce hükmü veriyor. O gün içindeki bütün namazlarını kılmamış, hepsi kazaya gitti. Hepsinden büyük günah yazılıyor bu tarafa. Ondan sonra akşam üzeri bize geliyor ve diyor ki, hocam babam rüyamda böyle böyle söyledi, namazı bıraktı. Kendi pişiriyor, kendi yiyor. Hükmü de kendi kafasına göre veriyor. Ne kadar keyifli bir hüküm değil mi? Namaz Allah'ın peygamberinin üstünden kalkmamış. Namaz sahabenin üstünden kalkmamış. Benim mi üstünden kalkacak? Buna şeytani rüya denir. Şeytan rüyamızda bizimle oynar. Kalbimizi bozmaya çalışır, ruhumuzu kirletmeye çalışır. Bir ay boyunca gördüğünüz rüyalar içinde şeytani bir rüya yoktur, kesin. Başka bir işaret nedir? Esnemek. Esnemek çoğu zaman şeytandan gelir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam onunla diyaloğa girerken, konuşurken şeytan ne diyor? Kullar ilim meclislerine gittiği zaman, vaaz dinlemeye başladığı zaman ben onların önünden geçerim. Ve onların burunlarını üflerim. Onlara uyku hali veririm. Esnemeye başlarlar. Ağızlarını açık bırakırlar. Ağızlarını açık bıraktığı anda ben bir çocuğumu onların ağzının içinden salarım. Onlar bütün gün boyunca çocuğumla yerler, çocuğumla gezerler, çocuğumla düşünürler. Şeytanın çocuğu ne tavsiye eder, ne düşünür, ne ister? Hep pislik ister. Pisler pisler içindir ayetini işitmedin mi? Şeytan pisliktir. Onun tek bir derdi vardır, bizi pisleştirmek, bizi pisletmek. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti olduğunun delillerinden bir tanesi de şeytanların bağlanmasıdır. Burada sual şudur ki, bu rahmet ayından sen ne kadar aldın ey Müslüman? Sen ne kadar aldın? Her çantacının bir sezonu vardır. Her kuyumcunun bir sezonu vardır. Her tekstilcinin sezonları vardır. Sezonlar gelir geçer. Sezon demek işlerin anormal seviyede hızlandığı an demektir. Çantacılar o ana hazırlanır, depolarına malları yığarlar, o bir aylık dönem içinde çok hızlı bir şekilde o çantaları satarlar. Ama bu sezonda ciddi bir satış yapmazsa, müşterilerle alakadar olmazsa, müşterisi siparişi yazdıktan sonra istediği malları yollamazsa sezon bu çantacı için nasıl geçer? İstediği kadar malı olsun. Müşteriyle iyi diyaloğa girmezse ve satışını yapmazsa sezon çöp geçer. Ne götürdü bu sezondan? Hiç. Ziyan, batak. Ramazan da bir sezondur. Müslümanların kazanç sezonudur. Kazancımızı, sermayemizi katlamak zorunda olduğumuz bir zamandır, sezondur. Müslümanın şu soruyu kendisine sorması lazım gelir. Allah'ım, bu Ramazan benden razı mı? Bana bir işaret göster. Allah'ım, şu geçirdiğim 30 günden razı mısın? Bana rüyamda bir işaret göster. Rabbimiz şu Ramazan'da bizden razı olsun. Amin. Amin. Şimdi hocam, madem şeytanlar bağlandı diyorsun, peki o zaman etrafımızda orucun başına vurduğunu söylediği bir sürü adam var. Tramvaylara bindiğimizde, trafiğe çıktığımızda sıcakta bir yerden bastırıyor. Şimdi yaz zamanları olduğu için orucun tutulmasının zor olduğu dönemler. Burada millet birbirle kavga yapıyor, birbirlerine küfür ediyorlar oruçlu ağızla. Bunları şeytan yaptırmıyor mu? Hayır, şeytan yaptırmıyor. Bunları şeytanlaşmış olan nefis yaptırıyor. Şimdi insanın iki tane büyük düşmanı var. Bir şeytan, dış etken. İki nefs, iç etken. Bu içimizde olan bir kuvvettir. Ehl-i sünnet alimleri nefsi tarif ederken derler ki, nefsin bedene ve insana verdiği zarar, bir şeytanın verdiği zararın 70 mislidir. Biri iç düşman, biri dış düşman. Dış düşmanın ne olduğunu bilirsin. Kur'an o şeytanın dış düşman hakkında şöyle diyor. Aduhum mubin, o size apaçık düşmandır. Aduhum mubin, açık düşman. Net düşman, o sana düşman. Tek bir gayesi var, senin cehenneme gitmen. Ama bir de nefis var. Nefis öyle bir şey ki senin dostunmuş gibi görünüyor. Ben bunu senin için istiyorum. Faize ver parayı kurtul. Ye bunu, iç bunu diyor. Sanki seni düşünüyormuş izlenimini veriyor. Bu şeytandan daha tehlikeli bir düşmandır. Çünkü senden gibi görünüyor. Bu adamlar küfür ettiği zaman bunu şeytan yaptırmıyor. Bu kişinin kendisi yaptırıyor. Bir adam düşünün. Bütün gün boyunca oruçlu ama hafızasında tek bir şey var. Sigara, sigara, sigara. Bütün gün sigaranın hayalini kuruyor. Akşam gideceğim, acaba sudan sonra hemen mi içsem? Yok, önce çorbayı içeyim, boş karnında içmeyeyim sigarayı. Tek nefeste mi içsem, üç nefeste mi içsem? Bütün gün kafasında bu var. Tek nefes sünnet miydi, üç nefes sünnetti. Yok yok, o sudaydı. Adam bütün gün sigaranın hayalini kuruyor. Bu hayali buna kurduran şeytan değil, bu adamın nefsi kurduruyor. Hayal yapıyor bütün gün, sigara, sigara, sigara. Bu adam sigara tutuyor, oruç tutmuyor. Böyle oruç olur mu? Efendiler, oruç tuttuğu zaman bir Müslüman yemeği düşünmeyecek. Alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını düşünmeyecek. Neyi düşünecek? Yiyemeyeni düşünecek. Orucun manası bu. Ben bütün sene boyunca yedim. Allah Teala bana verdi elhamdülillah. Ama Allah'ın az verdikleri de var. Yiyemeyenler de var. Şimdi Allah bana bu oruç emrini verdi ki onları biraz hayal edebileyim, düşünebileyim. Bu ayda Kur'an'ı öğrenmek istemeyenler var. Ramazan ne ayıdır? Kur'an ayıdır. Normal zamanda okuduğundan çok daha fazla okunmak zorundasın Kur'an'ı. Çok daha fazla aşineşir olmak zorundasın. Ama bu özel ayda Allah'ın rahmeti akın akın üstümüze gelirken Kur'an öğrenmek istemeyen, Kur'an okumak istemeyenler var. Şeytan mı bunlara fırsat vermiyor? Şeytan değil kardeşler. Kendi nefsi fırsat vermiyor. Nefsi kocaman olmuş. Nefsini şımartmış, terbiye etmediği için nefis diyor ki öğrenmeyeceksin. Öğrenmeni istemiyorum. Şimdi kim gidecek? Akşam vakti gidecek, orada öğrenecek. Ne yapacaksın orada sen? Ne işin var orada? Git evinde yap iftarını, ondan sonra vur kafayı yat. İftardan sonra, yemekten sonra hepimizin üstüne bir ağırlık çöker. Bu ağırlık şu demektir. Nefsin üstümüze çöküş anı demektir. Teraviye gitme ağırlıdır. Teraviye gitme. İftarı yedim, midemi doldurdum, peşinden tatlı geldi, peşinden meyve geldi. Üç tabakta, üç bardakta çayı bir içtim hocam, kapak oldu. Bir baktım teraviye yarım saat var. Dedim bir kafayı vurayım, 25 dakika sonra nasılsa kalkarım. Biliyor kalkamayacağını. Kafayı vurdun mu o anda kalkamazsın. Çünkü beden bitmiş artık, nefis kafana kafana basıyor. Artık yatmayacaksın. Teraviye kıl, ondan sonra serbestsin kardeşim. Bunu yaptıran şeytan değildir, nefistir. Kur'an öğrenmek için kardeşleri çağırıyorlar. Kardeşim gel Kur'an öğreteceğiz. Para yok, ücret yok. Allah için sana bunu öğretmek zorundayım diyorlar. Adamlar diyor ki yok kardeşim. Bana zor geliyor. Öğrenemem, ben yapamam. Yaşım olmuş 30, sanki 90 diyor. 30 yaşında gencecik adam, film takibi adam. Öğrenemem diyor. Ötekisi mezhepsiz, Kur'an'ı biz Arapçasından okumayız diyor. Kardeşim gel Kur'an'ı öğreteyim diyor dervişler. Bu diyor ki biz Arapçasına ihtiyacımız yok ki. Okumayız diyor biz Arapçasını. Allah Allah. Sen nasıl Müslümansın ya? Allah'ın sana indirdiği mektubu nasıl sen okumazsın? Askere gittin. Nişanlından sana mektup geldi. Sen gelen o mektubu asker arkadaşına okutur musun? Ya bu nişanlı özel bir şey konuşur, özel bir şeyden anlatır. Bir şey bahseder, bir sırrını paylaşır. Okutur musun mektubunu? Senin okuman lazım. Kardeşler, bu Kur'an denilen mektup Allah Teala tarafından bizzat bize muhatap olarak gelmiştir. Ey kulum, ben seni muhatap aldım. Sana akıl verdim ve bu mektubu sana gönderiyorum. Bunu oku. Sen oku, başkasına okutma. Bak Müslüman, eğer burada okumazsan yarın öbür gün baban öldüğü zaman o kabirlere gidersin. Babanın kabrine gidersin. O serserilerden bulursun bir tane 5 milyon yasin okuyanlardan. Şöyle geçiyorlar. 5 milyon yasin, 5 milyon yasin. Adam sanki su satıyor. 5 milyon yasin okuyorum diyor. Ve adam ağzını kıpırdatır. Der. Sen de dersin ki Allah razı olsun. Çok güzel okudun kardeşim. Al 5 milyonu. Kendi babanın mezarına gidersin. Babana yasin okuyamazsın. Bu büyük bir edepsizliktir bir Müslüman için. Ayıptır. Şu halde kendi Kur'an'ını kendin okuyacaksın. Adamın kolayına geliyor. Ben yapamıyorum hocam diyor. Aklım almıyor diyor. Bilgisayar oyunlarını çok güzel aklın alıyor. En ince oyunları, en yeni çıkmış oyunları biliyorsun. Hemen bilgisayarına yüklüyorsun. Hiç kimsenin geçemediğim dediği yeri 5-6 zorlamadan sonra geçiyorsun. Millete hava atıyorsun şu kadar puan topladım diye. Yapabiliyorsun. İngilizce öğrenme konusunda hiçbir problemin yok. Rus kızlarıyla chat yaparken çok güzel konuşabiliyorsun. Ama Allah'ın kelimelerini öğrenme konusunda sende ciddi sıkıntılar var. Sen nefsine tabi oluyorsun. Sen peygambere tabi olmuyorsun. Senin gibi bir adama Durmuş Hoca gibi bir Kur'an öğreticisi lazım. Durmuş Hoca. Bilir misiniz Durmuş Hoca'yı? Allah ona rahmet etsin inşallah. Bu Durmuş Hoca Süleymaniye Camii'nde Kur'an hocasıdır. 120 kilo bir adam. Rahleye oturduğu anda göbeği rahlenin üstüne koyar. Talebeler gelir. Ben bir kere dersinde bulundum. Tarzı bana uygun değildi. Ben göbekli adamları pek sevmiyorum. Bir de çok sertti. Ben sert adamı da sevmem. İki tane sopası var. Şimdi ben Beyazıt'taki camide Kur'an dersleri, tecvid dersleri, ilmihal dersleri almaya başladım. Amcamın oğlu da Süleymaniye Camii'nde. Ben daha kuvvetli, göbekli bir hocadan ders alıyorum. Siz kimsiniz dedi bana. Havacıva yapıyor. Bir gün beni davet etti. Gel dedi, benim hocama götüreyim seni. Ya dedim, ben yerimden memnunum. Bir misafir olarak gel dedi, ortamı gör dedi. Hocanın kalitesini görürsün. O kaliteyi görünce bir daha buraya dönmezsin dedi bana amcaoğlu. Dedim tamam, geleyim hadi bakayım. Bir gittim, bir baktım. Adam 120 kilo, yerinden kalkamıyor. Fakat çok disiplinli bir adam. İki tane sopası var. Hocanın sopası olur mu? Ha, bu Kur'an'ı öğrenmem diyenlere, Kur'an'ı öğrenemiyorum diyenlere bu Durmuş Hoca gerçekten lazım. Sopası olur. Benim tarzım uygun değil, kabul ediyorum. Bir gittim, aldı önüne 3-4 tane adamı, hafızlar ezberden Kur'an okuyor, bu da takip ediyor. Şimdi yanındaki hafız okurken mesafe kısaysa kısa sopayı almış. Sopa şöyle, polislerin çopu gibi, sert ve kalın. Bir yanlış okuyor orada, tak kafasına vuruyor. Dın ses geliyor buradan. Amcaoğlu bana işaret yapıyor. Görüyor musun disiplini diyor. Görüyor musun disiplini? Ya ne disiplini? Böyle eğitim olur mu? Hafız uzaktaysa bir tane sopası var 3 metre. Kızılcık sopası. 1 santim kalınlığında kırılmıyor. O kadar kaliteli bir sopa. Dikencikler var her tarafında böyle. Uzaktaki adamı böyle tın kafasına vuruyor. Hafız yanlış okuduğu zaman. Mesela ayet-i kerimeyi okurken tak yarısında durduruyor. İsmail dur. Mehmet devam et. Mehmet ola ki devam edemedi. Ola ki daldı. Ola ki saatine baktı. Ve geri kaçırdı. 3 metrelik sopanın ucuyla Kaptan Amerika usulü tak kafasına vuruyor. Mehmet şokta. Ondan sonra baktım adam anormal bir adam. Dedim amcaoğlu kalkalım gidelim artık tamam yeter. Ben alacağımı aldım dedim. Çok hayırlı bir adammış belli dedim yani. Durmuş Hoca deyip geçmeyin. Ekürüsü kim biliyor musunuz? Simurtaş Hoca. Her hafta 2-3 defa Durmuş Hoca'yı ziyarete geliyor. Durmuş Hoca da hitabet kabiliyeti olmadığı için vaaz veremiyor. Hitabet farklı bir özelliktir. Allah herkese vermez. Kur'an üzerine çok uzman. Yüzlerce, binlerce hafız yetiştirmiş. Allah 1000 kere razı olsun. Timurtaş Hoca geliyor. Şimdi Durmuş Hoca hava atmaya çalışıyor. Hemen 2-3 tane hafızının sesini güzel olan hafızı çağırıyor. Geliyor Timurtaş Hoca'nın karşısına. Hafızlar başlıyor okumaya. Okuyayım bakayım diyor hocanıza şu sureyi. Tak durduruyor başka bir sureye atlatıyor. Buradan devam et diyor. Timurtaş Hoca da keyifleniyor, seviniyor. Allah senden razı olsun Durmuş Hocam diyor. Sen beni geçtin diyor. Böyle hayırlı adamlar bunlar. İkisi de mevta oldu. Rabbim makamlarını âli etsin inşallah. Amin. Nereden nereye geldik buraya efendiler ya? Bak bir Kur'an öğrenmesi konusundaki zayıflığınız bizi Durmuş Hoca'ya kadar getirdi. İnşallah bu Kur'an'ı öğrenemeyenlerin rüyasına Durmuş Hoca girer. Kızılcık sopasıyla, ufak değil. Kızılcık sopası. O daha fena acı veriyormuş. Neyse, dersten tam kalktık. Hoca dedi ki durun. Zekanızın daha iyi olabilmesi için, hafızanızın daha yerli yerinde olabilmesi için tam çıkarken hepinize birer tane sopa vuracağım. Allahu Ekber. Ya amcaoğlu dedim sen beni nereye getirdin? Hitler kampı mı burası ya? Ha dokunduruyor biraz, sırtına biraz dokunduruyor ama yani insanın hafızasına şu geliyor, aklına şu geliyor. Ya bu anormal bir durum bu. Niye insan insana vurur? Vurmadan öğretmen lazım değil mi? Rabbime hamdolsun yüzlerce insana Kur'an öğretmek nasip oldu. Bir tanesine ne fiske vurdum ne de kötü söz söyledim. Yumuşaklıkla öğrettim. Allah bana böyle nasip etti. Fıtratımız böyle demek ki. Yumuşak yaratılmışız. Sertlik insanı caydırır. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da peygamberimizden bahsederken şöyle der. Eğer sen sahabine karşı sert olsaydın onların hepsi etrafından dağılırdı. Allah'ın peygamberinden daha yumuşak kim vardır? O böyle hayırlı bir insandır, böyle güzel bir insandır. İşte bu Durmuş Hoca da böyle hayırlı bir insandı. Çok iyi bir insandı. O uygun olmayan durumlarını fazla detaylandırmaya gerek yok. Vuruş şekillerini fazla konuşmaya gerek yok. Hizmetini konuşalım mübareği. Rabbim makamını âli etsin inşallah. Amin. Şimdi yine Ramazan'ın rahmetinden faydalanamamış ve şeytan tarafından kandırılmamış, hevalarına uyan bir gruptan bahsedeyim biraz. Kim bunlar? Ramazan vakti Müslümanların kafasını kesen grup. IŞİD. Vehhabi Selefiler. Nerede bunlar? Suriye'de. Ne Ramazan tanıyor ne bayram tanıyor. Kimi bulursa Ehl-i Sünnet, kimi bulursa Şii kesiyor. Kafasını uçuruyor. Ondan sonra top yapıp oynuyor. Sonra resimlerini internete koyuyor. Top oynayan 3 tane Vehhabinin bir tanesine Ebu Ronaldo, bir tanesine Ebu Messi, bir tanesine Ebu Cerrah yazıyor. Müslümanları kesiyorlar, kafalarıyla top oynuyorlar, bir de alay ediyorlar. Orada da bir bayrak dalgalanıyor, siyah bir bayrak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ve bütün dünyaya bu fotoğrafları yayınlıyorlar. Ve şöyle diyorlar, biz gerçek İslam'ı temsil ediyoruz. Bunlara bu işi Ramazan'da yaptıran şeytan mıdır? Şeytanların tamamı bağlandı, hadislerle sabit. Kim yaptırıyor bunlara bu işi? Sapık imamlar. Sapık imamlar nefislerine hitap ediyorlar. Hevalarına göre konuşuyorlar ve bu cahil adamları kandırıyorlar. Ve kafire kurşun sallamayanlar Müslümanlara kurşun sallıyor. Hiçbir Vehhabi'yi gördünüz mü? Hiçbir bu El-Kaide bilmem neyi gördünüz mü? Yahudi'ye kurşun sıkarken. Bak şimdi Yahudiler Filistin'de bu arada Müslümanları kesiyor. 700-800 kişi olmuş öldürdükleri. Allah bunları Karun gibi yerin dibine soksun. Amin. Amin. Nerede bu Selefiler ve Vehhabiler? Bunlar Müslüman, sizin kardeşiniz değil mi bunlar? Ama siz Müslümanları kesiyorsunuz, Yahudi'ye çıt yok. Bir de fetva vermişler. Selefi alimleri, sözüm ona fetva vermişler. Hiçbir Selefi itikadında olan Vehhabi kardeşimiz Filistinlilere yardım etmesin. Ne para yardımı, ne gıda yardımında bulunmasın. Caiz değildir. Bu Müslüman kardeşler, bak dikkat edin ha. Bu adam kendisine Müslüman diyor. Yahudi orada yüzlerce insanı katlediyor, çocuk mucuk fark etmiyor. Bebeklerin kolları, bacakları paramparça, çıt yok. Sonra bunların basın danışmanı varmış, güya internetten yazışıyormuş. İnternetten Müslümanlar bunlara soru soruyormuş, bunlar da cevaplıyormuş. Müslümanlardan bir tanesi demiş ki, ya siz niye İsrail'e saldırmıyorsunuz? Boyun orada Müslüman kesiyorsunuz. İsrail'e niye saldırmıyorsunuz? Bu da cevap vermiş. Fitneyi çıkartan İsrail değil. Müslümanlar fitne çıkarttığı için Müslümanları kesiyoruz. İşte Selefilik budur, Vehhabilik budur. Bize boşuna sormayın. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Eseri görünür kişinin rütbeyi aklında. Akıl rütbesi neyse bu adamın işi oradadır. Bu adamın aklı Müslüman kesmeye çalışıyor. Çünkü bu adam İngilizler ve Amerikalılar tarafından kullanılıyor. İçimize böyle bir fitneyi koydular ve boyuna Müslümanları kesiyorlar. Allah Teala bu kardeşlerimizi gittikleri bu sapkın yoldan kurtarsın. Amin. Planları şuymuş, İstanbul'da alacağız. O internet üzerinden yayın yapan adamları, sözüm ona sözcüleri bir açıklama yapmış. Sırada İstanbul var. Burayı almaya geleceklermiş. Yahu Vehhabi kardeşim, biz bu İstanbul'u yüzlerce sene önce şeyhlerle, dervişlerle, müritlerle, mürşitlerle, Hanefilerle, Şafilerle, Maturidilerle, Eş'arilerle fethettiğimiz zaman siz neredeydiniz? Siz neredeydiniz? Biz Allah'ın peygamberinin övgüsüne sallallahu aleyhi ve sellem müştak olduğumuz zaman yüzlerce yıl önceden bizi methetmiş olması durumunda kafirlerle savaşırken bu Vehhabi Selefiler neredeydi? Bizim saflarımızda ne Vehhabi vardı ne Selefi vardı. Sadece Ehl-i Sünnettik biz. Siz o zaman neredeydiniz? Hocam o zaman Vehhabi Selefi mi vardı? Tamam işte ben de onu söylüyorum. Bataklıktaki sinek gibisiniz. Sonradan türediniz. Sonradan ortaya çıkmış bid'at fırkasısınız. Kendi söylüyorsun. O zaman Vehhabi mi vardı hocam? Yoktu. Sonradan türetildiniz. Muhammed Aleyhisselam'ın caddesinden ayrıldınız. Ve bütün Müslümanlara kafir diyorsunuz. Kendi görüşünüze uymayan herkese müşrik diyorsunuz. Ve kafalarını kesip futbol maçı yapıyorsunuz. Halifelik ilan etmişler. Bunların başındaki adam demiş ki ben halifeyim. Herkes bana tabi olmak zorunda. Dünyada ne kadar Müslüman varsa bana tabi olmazsa kafirdir. Ne söyleyeyim, ne anlatayım kardeşim ya. Allah bunları kurtarsın ya. Amin. Amin. Bir zaman Almanya'da bir adam çıkmıştı. Halifelik ilan etmişti. 28 Şubat döneminden hemen önce. Kullanılmış bir adam. Ben halifeliğimi ilan ettim dedi. 3-5 bin kişinin bulunduğu bir mecliste. Halifelikten sonra insanlar buna biat ediyorlar. Sonra oyuncak tabancalar alıyorlar. Oyuncak tabanca. O salonun içinde boyuna tur atıyorlar. Marşlar eşliğinde tur atıyorlar. Sonra bunları kullanan o medya, o derin devlet burada manşetler atıyor. İşte şeriat. Ülkemizi fethetmeye gelecekler. 3000 kişi. Ülkemizi fethetmeye gelecekler. Şu olacak, bu olacak. Sahte şeyhler, sahte mürşitler. 28 Şubat patladı. 28 Şubat patladı. Binlerce insan suçsuz bir şekilde hapse atıldı. Müslümanlar çok büyük sıkıntılar çekti. Kızlar okullara giderken başlarındaki örtüler çekildi. Bir kadının elbisesi çekilir mi? Yolda bir mini etekli kız görseniz, gitseniz mini eteğinden çekseniz ne derler size? Sen utanmıyor musun ya? Sen ne arasız aşağılık bir adamsın ya. Derler mi demezler mi? Derler. E başörtülü kızın başındaki örtüyü çekmek, mini etekli kızın eteğini çekmekten daha mı aşağıdır? Bu nasıl iş? Böyle zulümler baş gösterdi. Çünkü kullanıldılar. O Almanya'daki grup nasıl kullanıldıysa, bu Vehhabi Selefiler de şu anda Amerikalılar ve İngilizler tarafından kullanılıyor. Bir delili İsrail'le hiçbir problemimiz yok demesi. Bir adamın Yahudi ile problemi yoksa o adam problemli bir adam demektir. Yahudi demek lanetlenmiş bir millet demektir. Peygamber katilleri, peygamber kesenler demektir. Kalplerindeki insanlık o kadar ölmüştür ki çocukları parçalama bombaları akın akın Gazze'ye düşerken çocukların parçalanmış resimlerini görünce, o sahneleri görünce sayha atıyorlar, seviniyorlar, keyifleniyorlar. İsrail devleti kocaman ekranlar koymuş ana merkezlere. Attığımız her bombayı görün, çığlıklar atın, sesimizi Müslümanlar duysun diye. Bunlar böyle bir millet ve sen Müslüman olduğunu söylüyorsun, bunlarla bir problemi yok. Yahudi ile ve Hristiyanla problemi olmayan Müslüman olamaz. Yine bu sapkın grubun özelliklerinden bir tanesi ne? Paralel grupla, paralel terör örgütüyle çok bağlantılıdır. Birbirlerine çok benzerler. İkisi de Amerika tarafından kullanılır nasılsa. Nedir bir özelliği? Bu Selefi Vehhabilerde yabancı kızlarla chat yapmak caizdir, serbesttir. Neden serbest? İslam bunu haram kılmıştır. Yabancı bir kadınla bir görüşme yapamazsın, konuşma yapamazsın, elle tutuşamazsın, aynı ortamda bulunamazsın, internet üzerinden chat yapamazsın. Caiz değil. Bunlar da niye caiz? Çünkü bunların davası çok kutsal. Biz dünyanın tamamını ele geçirmek niyetindeyiz. Bu niyet esnasında bazı haramlara işleyebilirsiniz. Kızları kandırmak için chat yapabilirsiniz. Serbest. Chat yaparken de ilk kullandıkları tabir ne? Ey kız, ey kız kardeşim, senin annen, baban, abin, kardeşin müşriktir. Dolayısıyla senin üzerinde bir hak sahibi değiller. Senin cihada katılman lazım, bize katılman lazım. Bize katılmazsan sen de onlar gibi olursun. Önce bir cahil Müslüman kıza panik havası estirmeye çalışıyorlar. E bu kızın da ilmi seviyesi yok. Ayet hadis bilmiyor, kıyas yapamıyor. Bir adam ben Müslümanım dedikten sonra o Müslümandır. Namazını kılamasa da, orucunu tutamasa da. O Müslümandır, iman bölünmez, tecessüsü kabul etmez. Ama bu Vehhabi Selefi ehli sünnet akaidinde olmadığı için, bölücü ve radikal olduğu için ne diyor? Namaz kılmadığı için o kafirdir. Müşriktir. Müşrik olduğundan dolayı senin üstünde velayet sahibi değil. Dolayısıyla evi terk et. Şu anda Avrupa'nın her tarafından bana mesajlar geliyor. Almanya, Belçika, Fransa, Avustralya'dan mesaj geliyor. Selefiler nereye gitmiş bak. Avustralya. Hocam az daha Suriye'ye gidecektim. Annemle babamla bağlantımı koparttım. Babama yumruk vurdum. Sen müşriksin dedim yüzüne. Sen müşriksin. Babam da namazını kılan bir adam. Niye müşrik diyor? Çünkü çocuğuna diyor ki ne cihadı oğlum? Bunlar cihat mihat yapmıyor. Bunlar terörist diyor. Bunların İslam'la alakası yok diyor baba. Bunu dediği için sen müşriksin diyor. Sonra babası da bulmuş bizim videoları. İzletmiş çocuğuna. Çocuk 3 gün evde kalmış. Kapanmış odasına. 3 gün boyunca sohbetleri seyretmiş. Hep de Vehhabi Selefileri anlattığım sohbetleri. Biz her sapık gruba reddiye yapıyoruz ama bu özellikle Selefiler tarafından kandırıldığı için bu sohbetleri seyretmiş. Tövbe ettim hocam diyor. Babama gittim helallik aldım. Allah senden razı olsun. Bir ailenin bozulmasından bizi kurtardın. Bir ailenin dağılmasından bizi kurtardın. Diye hayır dualar alıyorum kardeşler. Bu hizmetleri kim yayıyorsa Allah bunlardan razı olsun. Amin. İşte planları bu. Diğer örgüt nasıl yapıyor? O paralel örgüt. Kafa aynı kafa. Amacımıza ulaşma noktasında haramlar helaldir. Asker misin sen? Askerinin içinde misin? İçki içmek serbest. Yeter ki onlara kendini onlar gibi göster. İktidarı ele geçirdiğimiz anda, darbeyi yaptığımız anda her şey bizim istediğimiz gibi olacak zaten. Problem yok. Sen bir öğretmen misin? Başını aç, problem yok. Aç başını. Caiz. İktidar ele geçirilinceye kadar. Sen bir esnaf mısın? Faize verebilirsin, problem yok. Yeter ki kuvvetlenelim ve gücü ele geçirelim. O zamana kadar bazı haramları işleyebilirsiniz. Paralel cemaatle selefiler paraleldir. Birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. Neden? Çünkü damar aynı yer. Amerika. Damar Amerika. Amerika bir gruba elini attı mı ondan ehli sünnet olmaz. Ondan sağlam bir mümin olmaz. Ondan yıkıcı olur, radikal olur, faşist olur. Darbe girişiminde bulunur. Herkese kafir der. Hevasına nasıl geliyorsa Allah'ın hükümlerini ona göre çevirir, ona göre oynar. Allah Teala bu iki sapkın grubun takipçilerine hidayet nasip etsin. Amin. Şu gece hürmetine Rabbim bunları kurtarsın. Amin. Amin. Akıl hocalarını da anlatayım, hem kapatalım. Hocam bu selefileri kim böyle bozdu? Kim böyle saptırdı? Kardeşler, dünyada herkesin aklını teslim ettiği bir akıl vardır. Hiç kimse yoktur ki ben kimsenin aklını dinlemem desin. Hiç kimse yoktur. İster kabul etsin, ister etmesin. Muhakkak başka akıllardan etkilenir akıl. Allah böyle yaratmıştır. Bu selefi ve habiler de bu sapkın noktaya nasıl geldiler? 250-300 sene önce ortaya çıktı bunlar. Ancak 3 tane radikal alime tabi bunlar. 3 tane alime tabiler. Bu alimlere tabi oldukları için sapıttılar. 1400 senedir gelmiş olan ehli sünnet alimlerini bıraktılar. 10 binlerce alim, doğru yoldan ayrılmamış alimi bıraktılar. 3 tane sapkın adama tabi oldular. Ve sonuç ortada. Sonuç ortada. Alimlerin iki kim? İbn-i Teymiye denilen bir adam. Sahabe ve Efendimiz Aleyhisselam'dan 650 sene sonra dünyaya geldi ve sohbetler yapmaya başladı, kitaplar yazmaya başladı. Bunlar 650 senelik selef alimlerini bıraktılar, İbn-i Teymiye'nin kafasına gittiler. İslam'ın ilk radikal adamı budur. İbn-i Teymiye'den önce tasavvuf ehline kafir ya da müşrik diyen, tarikatlara şirk yolası diyen başka bir adam gelmemiştir. 650 yıllık dönem içinde kimse tasavvuf hakkında müsbet, menfi olarak yani kötü manada, eksi olarak negatif tek bir kelime kullanmamıştır. Hiçbir alim. Hepsi kabul etmiştir ve çok büyük desteği olduğunu söylemiştir. İslam'ın özüdür tasavvuf demiştir ehl-i sünnet alimleri. Ancak İbn-i Teymiye 650 sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanından ne tasavvuf varsa, ne tarikat varsa bunların tamamı müşriktir demiştir. Çok radikal bir adamdır. Sen sapmışsın. Sen hevana göre konuşuyorsun. Bu tabi oldukları ilk alimdir. İkinci alim kimdir? 250-300 sene önce gelmiş olan Abdülvehhab'dır. İbn-i Teymiye'nin akidesindedir yine. Abdülvehhab Arabistan'da kuvveti ele geçirdiği anda yaptığı ilk iş nedir? Sahabelerin kabirlerini parçalamaktır. Bütün sahabi efendilerimizin kabirlerini kırdı, yıktı. Ve hemen fetva verdi. Osmanlı devleti müşriktir. Osmanlı tebaası müşriktir. Bana tabi olmayanların tamamı müşriktir. Çok radikal bir adam. İbn-i Teymiye her ne kadar kabre giden ve dua edenlerin müşrik ve kafir olacağını söylese de kabirlerin yıkılması konusunda hiçbir fetva vermemiştir. Ama Abdülvehhab kuvveti ele aldığı ilk anda kabirleri yıktırmaya başlamıştır. Çok radikal bir adamdır. Bu ikinci tabi oldukları alim. Bir tane daha alim var. O kim? Bu da Binbaz denilen bir adam. Yakın zamanda 99 senesinde öldü bu adam. Çok çirkin suratlı bir adam. Binbaz yazın Google'a. Google hoca suratını size göstersin. Öyle bir suratı var ki içindeki kir yüzüne yansımış. Yürüyen Ölüler filminde makyajlı zombi oynar. O kadar çirkin bir adam. Bir tek fetvasını okuyacağım. Bunun bir kitabı var. Kitabından bir paragraf okuyacağım. Bu adamların, bu selefi vahabilerin kimlere tabi olduğunu, nasıl sapıttıklarını tabi olduğundan anlayacaksın. Söyle bana safını, söyleyeyim sana kafanı. Kardeşim, safın ne senin? Sen kime tabisin? Bana söyle, ben sana seni söyleyeyim ya. Bak, Binbaz denilen bu adamın kitaplarını dağıtıyor şimdi Suudi Arabistan. Umre'ye gidersiniz, hacca gidersiniz. Orada ücretsiz kitaplar dağıtıyorlar vahabiler. Elinize sokuşturdular bir tane kitap. Baktın orada yazıyor Binbaz. Sakın deme bu Vahhabidir. Alırlar hapse götürürler seni. Aa bu iyi adamdır de. Al onu çantana koy. Sonra evine gittiğin zaman kış vakti sobaya at. Yak, açma, açma. Bir adam alsa, bir erotik dergi açsa, baksa bu adama günahkar denir, fasık denir. Büyük günah yazılır. Ama bir adam bid'at ehlinin kitabını açsa, baksa bu adam kafir olur. Bid'at ehli bu kadar tehlikelidir. Hocam neden bu adam bu kadar tehlikeli? Bak, bir tane fetvasını söyleyeceğim. Bir risale yazmıştır bu. Risalenin adına bakın. Akli ve hissi delillerle dünyanın düz oluşunun ispatı. Anlamadınız herhalde. Bir daha okuyorum. Ünlem, ünlem, ünlem. Bak. Akli ve hissi delillerle dünyanın düz oluşunun ispatı. Adam kitap yazmış. Dünya düz diyor ya. Dünya düz diyor. Bunun hakkından ancak Recep İvedik gelir. İddia ediyorum. Recep'i bunun karşısına koy, düzeltir. Bak, paragrafı okuyorum şimdi. Çok dikkatli dinleyin. Anlamak için ben 3 defa okudum. Dedim ben yanlış anlıyorum herhalde. 3 defa okudum. Kim dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve dalalete düşmüş olur. Bak, aranızdan birisi derse ki dünya yuvarlak, bak benim elimde resim var kardeşim ya derse o kafirmiş. Yandınız oğlum. Google yalan söylüyor. Çünkü bu iddia hem Allah'ın, hem Kur'an'ın, hem peygamberin reddidir. Dünyanın yuvarlak oluşunu Allah da reddetmiş, Kur'an da reddetmiş, peygamber de reddetmiş. Tam tersi, Kur'an'da dünyanın deve kuşu yumurtasına benzediği anlatılır. Deve kuşu yumurtası. Yani elipstir. Dünya tam oval değil, yuvarlak değildir. Elipstir. Deve kuşu yumurtası gibi. Ayetle sabittir. Kur'an'dan o kadar kopuk ki keyfine göre sallamış. Hem Kur'an düz diyor diyor, hem Allah düz diyor, hem peygamber düz diyor. Devam ediyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden kişi önce tövbeye davet edilir. Kabul ederse ne âlâ. Aksi takdirde kafir ve dinden dönmüş bir kişi olarak öldürülür ve malı da Müslümanların hazinesine katılır. Abdülaziz bin Baz. Sen ayvayı yemişsin oğlum. Sen çok film seyretmişsin. Çok film seyretmişsin. Desen ki bana 400 sene önce bu adam dünyaya gelmiş. Teknik bu kadar ilerlemiyor, ilerlememiş. Teleskop, meleskop yok. Uydu yok. Dışarıdan dünya görülemiyor. Dünya düz denilebilir. Bu adam 99 senesinde öldü. Efendiler, televizyon var, bilgisayar var, internet var, resimler mevcut. Dünyayı da görüyor yuvarlak olduğunu. Bu adam diyor ki dünya düz. Tamam be kardeşim, düz. Senin dediğin gibi olsun ya, düz. Allah Teala Hazretleri bu kardeşlerimize, bu sapkın alimlere tabi olmuş olan kardeşlerimize hidayet nasip etsin. Amin. Gittikleri bu sapık yollardan bunları kurtarsın. Amin. Çok bu hafta gelen bir sual var, onu da cevaplandırayım, hem kapatalım inşallah. Kardeşlerimiz Filistin'de çok büyük bir eza içindeler, büyük bir zulüm var. Çoluk çocuk bakmıyor, kafirin vicdanı olmaz. Allah ile bağı koptuğu için vicdanı olmaz. Yok etmenin, soykırım yapmanın peşindedir. Müslümanlar Allah'ın dinini layıkıyla yaşamadıkları için, Allah'ın dinine sabit olmadıkları için Allah gücümüzü almıştır. Önce bir kere hakikati kabul etmek zorundayız. Allah bizim gücümüzü aldı. Biz şu anda zayıfız. 1,5 milyar Müslüman, 6 milyon Yahudi. Tükürüğümüzde boğarız ya. Ama Allah bir kavminden gücü alırsa, rüzgarı peşinden alırsa 6 milyon onlara üstün gelir. Şu anda Yahudiler bizi eziyorlar. Şu anda Hristiyanlar Haçlı İttifakı kurmuş, kendilerini savunuyor diyorlar. 2 tane gencini öldürmüş Müslüman, 600 tane insan öldürdü. Adalet mi bu? 600 ile 2 1 mi? Siz hangi matematikte hesap yapıyorsunuz? İstediği gibi kesebiliyor, istediği yere bomba atabiliyor, öldürebiliyor. Ama dünyada kimse hesap soramıyor. Müslümanların sesi çıkmıyor. 1,5 milyar Müslüman, 1,5 ton ağırlığımız yok. Tüy gibiyiz, pamuk gibiyiz. Hükmümüz geçmiyor. Neden? Allah rüzgarımızı aldı. Önce bir gerçekle yüzleşelim. Hocam, tamam, durumumuzun çok kötü olduğunu biliyoruz. Nasıl geri getirebiliriz? Çok ufaktan geri getirebiliriz. Ufak şeylerle başlayacağız kardeşim. Nedir ufak şey? Sofrana Coca-Cola koymayacaksın. Sofrana Fanta koymayacaksın. Yahudi malını sofrana koymayacaksın. Çok ufak bir şey bu. Çok ufak. Hocam koysak ne olur, koymasak ne olur, bizim evden ne olur ya? Bu kafa zayıf kafa, bu kafa ilim kafası değil. Bu kafa kolay kafası. Kolaya kaçıyorsun. Her büyük şey ufak şeyden başlar. Her büyük şey. Bak biz aranızda 10 sene önce de bizim sohbetlerimize gelen insanlar var. Hala mevcut bu kardeşlerimiz. 10 sene önce de ben sohbet yapıyordum. 9 kişi, 10 kişi. Evden eve gidiyordum. Farklı farklı evlere gidiyorduk. Gittiğimiz evlerde diyordum ki kardeşler 10 kişiyi geçmeyin, fazla kişi gelmesin. Şu anda İslam'ın çok zayıf olduğu dönemdir. Alırlar beni götürürler. Çoluk çocuğum aç kalır. Ben gittiğim evlerde bunları söylüyordum. 10 kişiyle başladık biz bu işe. Ya hocam 10 kişi yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Dağıt bu meclisi ya. Diyebilir misin? Diyemezsin. Allah'ın peygamberi de 3 kişiyle başladı. Her şey ufaktan başlar. Sonra ne oldu? Dünyaya hükmetti Allah'ın peygamberi aleyhisselam. Sonra burası ne oldu? Bak 10 kişiyle başladık. Şu anda Avrupa'nın her yerinden sohbetlerimizi seyrediyorlar. Avrupa'nın her tarafından hayır dua alıyorum ben mesajlarda. Her yerinden. Şunu bilmiyorduk, öğrendik. Bunu bilmiyorduk. İçkiyi bıraktım hocam. Namaza başladım hocam. Şiiliği terk ettim hocam. Vehhabiliği bıraktım hocam. Devamlı hayır dua alıyorum. Bak ufaktan başladı. Çok ufak. Biz Müslümanların yapacağı şey şu. Ufaktan sofrandan başlayacaksın. Sofra. Her gün yediğin şeyler. Bu yediklerim arasında Yahudi malı hangisidir? Hangisi? Kola. Bu kolayı bizim millet çok seviyor. Daha zararlı olan hangisi onu içiyor? Bir tanesi daha az asitliymiş. Bir tanesi daha çok asitliymiş. Daha çok asitli daha çok zevk veriyormuş. Kardeşim, bunu üreten Yahudi. Yahudi'ye sen bunu verme. Verme ya. Bir tane kurşun senden almasın. Sen vesile olma. Sebebi sen olma. Başkası olsun. Sen bilinçli bir Müslüman ol. Çünkü senin yaptığın katkıyla bu adam bomba alıyor. Bu adam askerine can yeleği alıyor. Bu adam şarjör alıyor. Bu adam mermi koyuyor tabancasına. Senin verdiğin kurşunlar. Coca-Cola firması, Fanta firması her sene başında açıklama yapıyor. Bu yılki gelirimizin bir mislini şuraya bağışladık. Şurası neresi? İsrail. İsrail'de oradan aldığı bağışlarla silah alıyor, Müslüman'a vuruyor. Kim sebep oldu? Bir hadisle teyit edeyim. Şerre sebep olan, şerri işleyen gibidir. Allah rızası için sofranıza dikkat edin. Rüzgarı Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ın rüzgarını sırtımıza vermesi için, o sahabi zamanındaki, o Osmanlı zamanındaki kuvvetimizi bize geri iade etmesi için bizim bir şeyler yapmamız lazım. Kardeşler, Kur'an okumasını bilmiyorsun, ilim meclisine gitmiyorsun, namaz kılmıyorsun. Hala diyorsun ki bu Yahudiler bizi nasıl geçiyor? Geçer tabii. Kopmuşsun Allah'ın dininden. Allah sana niye yardım etsin ya? Niye yardım etsin? Bir evlat babasını reddettiği zaman babası onu mirastan men ediyor. Baba, kendi canı kendi kanı. Evlat diyor ki ben seni baba olarak kabul etmiyorum. Defol diyor. Mirastan reddettim seni. Ben de seni evlat olarak kabul etmiyorum. Kuruş miras vermiyor. Baba ondan sonra hayatının geri kalanında bu evlada yardım etmiyor. Niye yardım etsin ki? Babaya tabiyetini bırakmış. Babasını inkar eden gayrimeşru demektir. Haberlerde gördüm. Türkiye çapında şu anda 15 tane belediye tesislerinde kola satışını yasaklamış. Bak ufaktan başladı nereye gitti? Bundan 10 sene önce böyle bir şey olsaydı dünya ayağa kalkardı. Bizim laikler fıttırırdı. Belediye nasıl kola satmaz? Ama bak şimdi belediye resmi açıklama yapıyor. Buraya Coca-Cola koymayacaksınız. Buraya Fanta koymayacaksınız diyor ya. Allah razı olsun kardeşim. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Bundan ne olur deme. Adam iş yapıyor. Bütün dünya bu haberi alıyor. Ajanslarda geçiyor. Belediyeler İsrail'e tepkide. Bu yazı bile yeterlidir. Onlar bir şey yapıyorsa bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Her şey ufaktan başlar. Allah Teala bu kafirlere karşı tarihte olduğu gibi bizi muzaffer kılsın. Amin. Onları ezmeyi ve yenmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Gazze'ye yazdığım şiiri de okuyayım hem kapatalım. Gazze, her taraftan sarılmış, açık havada mahpus, timsah gözyaşlarıyla özgür deniyor mahsus. Müslümana beddua eden abiler nerede? Yahudi ile akraba çıkacaklar ileride. Böyle şiddet bir zulme nasıl sessiz kalırsın? Toprağın altında sen çok feci daralırsın. Tanka karşı sapan taş, ne adil bir çarpışma. Gezi zekalısın sen, görmezden gel, karışma. Ağaç kadar kıymeti yok gazzeli çocuğun. Köpeğini giydirsen, şu da nazar boncuğun. Lanetlisin, Sen çocuk öldürmeyi bilirsin. Sana toprak atana mermiyle dikilirsin. Kolu kopmuş, bacağı parçalanmış yatıyor. Kulak baştan ayrılmış, kalbi hala atıyor. Babası kapaklanmış, feryat figan, gözde yaş. Bir damla insan olan dayanamaz arkadaş. Her bomba düştüğünde bir kahkaha gırlası. Bu ne kafir bir millet, kibir ve kin tarlası. Parçalanmış çocuğun ahı kalır mı yerde? O gün bir ses gelecek. Alacaklılar nerede? Alacaklılar nerede? Filistinli iftarı yine kanla açacak. Peygamberi kesenler yarın kimden kaçacak? Şu gargat ağacının arkasına saklan sen. Bir gün seni bulurum. Görünmez ol istersen. Görünmez ol istersen. Allah Teala bu kafirleri bulacağımız, ağaçların arkasından çıkartacağımız ve Karun gibi yerin dibine sokacağımız günü bize göstersin. Amin. Amin. Rab Teala Hazretleri bu kafir Yahudileri, ataları Karun gibi yerin dibine soksun. Amin. Taptıkları mallarıyla beraber yerin dibine soksun. Amin. Burunlarını yerde sürtsün. Amin. Müslümanlara sahabi zamanındaki gibi zaferi nasip etsin. Amin. Biz Müslümanlara Osmanlı zamanındaki bir dünyaya hükmetmeyi nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.